ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ದಿವಂಗತ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ 540 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 7:35. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 11ನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇದೀಗ. ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇರೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ presiding officer should focus on the business of the house and members should keep a check on their own conduct, own self regulatory mechanism. Today presiding officers spend more time on maintaining peace than running the house. In 1997-2001 we have had a special conferences and resolutions have been passed to improve the standard of the functioning of our legislatures. I think maybe the time has come to also think about a similar national dialogue to bridge the gap and strengthen the trust of the people. Beyond the day-to-day disruptions, lack of dialogue is also resulting in gap emerging in certain areas of important policy making where we had a consensus earlier. For example, issues of freebies and unsustainable expenditure are closely linked to the financial health of the nation and states. Therefore, we need a renewed political economy consensus on many emerging areas. This is possible when we ensure our legislatures are productive. If each house of the parliament can debate for 17 hours, each on success of Operation Sindoor, it's useful to ponder why we cannot find consensus on debating other key legislations and policies. In his first address to the parliament, Dr. Rajendra Prasad has stated in 1952, and I quote, opinions will and must differ in regard to many political and economic matters. But if the good of India and her people is our dominant urge, this good can only be achieved through the methods of peaceful cooperation and democratic processes. These differences can only add to the richness of our public life. Honorable members, legislatures are an important agent of social and economic change. Over the years, our journey from a poor nation to being the fourth largest economy has been facilitated by many laws, policies and political discourses. India today is in the middle of important transitions. We are in the era of technological shifts, including artificial intelligence. We are in the middle of an energy transition that will change our economic and impact livelihoods. We are strengthening our infrastructure and manufacturing the future that can create more sustainable livelihoods. In all these three areas, we not only need to act fast, but also act smart. All these areas require us to rethink our regulations, laws and roadmap for the future. And this requires more discussions in our legislatures. We have several examples from the past where unanimity in certain policies, consensus, have transformed the fortunes of the state. Karnataka itself is a very good and shining example. The IT sector that has been bedrock of this growth has seen favorable policies and regulations by multiple political dispensations across decades. Today, Karnataka contributes nearly 9% to national GDP. With respect to technological shifts, I often mention this in various conferences and forums, that it will have deeper impact on our society and economy. There are no easy answers, but the best solutions can be arrived through discussions. Unless we keep up with changing times, there is always a risk of being left behind while other nations move ahead. It's very well-known statement that time and tide, they never wait for anybody. We need more forward-looking laws, easing of regulations, and also observing how these changes impact the common man and national consciousness on these issues. I hope during the course of this conference, we will have many insights, suggestions, and recommendations in this area as well. Our honorable speaker from Karnataka, Khadir ji, has worked tirelessly to prepare for this conference at a historic building. I hope each one of you will participate and contribute productively to this discussion. I also thank the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji and all the officials and administration of this government and Vidhan Sabha for arranging this conference. Dhanyabad, Namaskar, Jai Hind, Jai Karnataka. धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय हरिवंश जी, आपकी वाणी हमेशा एक अलग संसदीय आचरण को छूती है। इट्स नाउ टाइम टू हियर फ्रॉम द चेयरमैन कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड जॉइंट प्रेसिडेंट सीपीए कर्नाटका श्री बसवराज होरट्टी जी। विधान परिषद लोकतंत्र का वह गंभीर मंच है जहां चिंतन और मंथन से नीति और दृष्टि निर्मित होती है। माननीय श्री बसवराज शिवलिंगप्पा होराटी जी ने अपने दीर्घकालीन अनुभवी नेतृत्व से उस सदन को विचारशीलता और मर्यादा का आदर्श रूप प्रदान किया है। हम विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करते हैं माननीय सभापति महोदय को आए अपने विशिष्ट अभिभाषण हेतु। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶ್ರೀ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಶ್ರೀ ಹರಿವಂಶ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆನರಬಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಆನರಬಲ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್, Honorable Deputy Chairperson and Honorable Deputy Speakers of the various state legislatures, former chairmanships, speakers, deputy chairmanships, deputy speakers of Karnataka Legislative, the Secretary General of the Commonwealth Parliament Association, CPA, and secretaries of various state legislatures. Executive Committee members of the CPA India region, officers from Rajya Sabha, Lok Sabha, Secretariat and officers of the various legislators and the delegates and ladies and gentlemen. I extend warm welcome to the 11th CPA India region conference and to the Garden City of Bangalore, and I wish comfortably stay over here. It gives me immense pleasure to address this August gathering on 11th CPA India Region Conference, Bengaluru. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude for providing me this opportunity and express few of my thoughts on this great occasion. I feel proud to say few words about myself to this August gathering, that recently on 30th June 1925, I completed my 45th year of serving as a member of the Legislative Council, and I won the 8th consecutive terms from the constituency, same constituency. For this achievement, my name is recorded in Limca Book of Records in 2024 and World Book Record of the Records. I become chairman of Upper House, the Karnataka Legislature. My remarkable, as our Chief Minister always saying that, you should give opportunity to the new members and ladies. So when I become a chairman of the Legislative Council, according to my Chief Minister's statement, during this session, I used to provide more opportunity for new legislators and women legislators during debate for greater and effective participation, as influenced by the our cultural ambassador, Lord Basveswara, who performed such practice during 12th century in the form of Anubhava Mantapa, which was the basic parliamentary system and extent. It is important to note that Commonwealth Parliamentary Association is one of the oldest establishment organization in the Commonwealth, which is founded in the 1911. Commonwealth is a voluntary association of the independent countries, which brings together the member countries, irrespective of gender, race, religion, or culture, who are united by the community of interest and participate and respect for the rule of the law, individual rights and freedom, and which objective of opposition ideas of the parliamentary democracy. The main objective of the CPA is to have collaborative and consistent efforts to uphold the constitutional values and dignity through the growth of social, political and economic status of the fellow citizen among the members countries. In this regard, I would like to state that the role of the public representative both inside and outside the legislature house should be a role model of fulfill the constitutional obligation created upon them, particularly to allow smooth and effective way of the conducting houses business, which would result in more particularly. Democratic institution, parliament or state councils or assemblies are the main forums for the political debates, discussion and expression of views among the people's representative and during the government machinery. In this connection, public representative play an important role in the smooth functioning of the houses concerned. The business that they take place in parliament and state legislature become a foundation of the development and fulfill the constitutional obligation which shapes a nation's development path. As we know, that good governance lies at the heart of the CPA's mission and committed the responsibility of effective administration, which keen focus on transparency, accountancy, financial oversight. It is important to note that mutual learning, dialogues, cooperation and network across the Commonwealth to build strong, powerful and effective parliamentary institution able to respond and adapt to challenges of the today and future participants, which others the maximize our important in the line of which the shared values which support the CPA's mission and CPA's values. The CPA promotes democracy, good governance and human rights throughout the Commonwealth. As we know, the CPA ideology is to respect equality, diversity, accountability, transparency and best democratic participation among the Commonwealth countries. The CPA is a unique platform of the Commonwealth parliaments in the state legislature, which them organize power and diversity of the voice of the experience. As such, a CPA family holds great potential to affect innovation changes and address common concern with the strength and enable to us to reach the new heights. Though the involvement and engagement of the membership of the and key external parties and have created an ambitious set up objective and build the open of the organization, extreme strength, successes and substantial progress made in the recent years to meet our members' changing needs and address the challenges that we are facing. The CPA was able to develop and grow, commenting our position as key partners in the promoting parliamentary democracy and facilities capacity building. I am confident that the excellent work has been undertaken to nurture democratic governance across the Commonwealth since its establishment and will continue to flourish, though the framework of the strategy. No doubt there will be challenges ahead, but we will resolve them together. I hope the CPA's mission is a timeless, fairness and various values and vision of the support of this mission. are rooted in our history and in the commitment of the membership of both parliamentary and state legislature at the heart of the strategic plan is plugged to the work in partnership which others to deliver the our mission. In this regard, I take this opportunity to mention that recently during the August 2025, as the Indian delegates of about 130 parliamentarians and various state legislatures have attended the 50th National Conference of the State Legislature, NSCL, Boston, 2025, under the leadership of Mr. Rahul Karar, who had an excellent opportunity to study the education and health system and the best participate in the citizen of the centric values served, provided by their governments in United States of America have been observed. In this regard, I strongly recommended to have discussion and focus on these issues in the forthcoming sessions to have suitable legislators to guide our government machinery to have best in case services for each and one of our fellow citizens so as to realize our constitutional obligation. Therefore, if we make our democratic institution and its arms so ordinarily in all respect in terms of effectiveness and providently and accordingly, we can strengthen our shared values of Commonwealth nations. Thank you to one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सभापति महोदय आपके इस विशिष्ट अभिभाषण के लिए धन्यवाद सर थैंक यू सन्मान्य उप मुख्यमंत्री श्री डी के शिवकुमार अवरु ई संदर्भदल्ली ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನರಬಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೋರ್ ಯು ಐ ನೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ Honorable Speaker of this country, Mr. Birla Ji, Deputy Chairman of the Raj Sabha, my Chief Minister Siddaramaiah Ji, my Speaker Khadar Ji, Horati Ji, and all the speakers and chairmen who have come from all over the country. I would like to first thank you for coming to Karnataka. The big strength of this state is you could see the weather and the culture. I think you saw that. I don't want to take your much time. Already my Chief Minister, my Speaker, my Deputy, my Council Chairman has communicated, and even my Council Chairman, our Deputy Leader of the Chairman of the Raj Sabha also has given a lot of inputs on Karnataka. I would like to request all my friends who have come from all over the country, I think please stay back. If you inform our house, we will see that Karnataka has a very big heritage sites. If you want, a Silicon Valley is there. We will make arrangements to see that you see visit all those places. This is a very important place where world leaders come and visit. So Karnataka government will be very happy to host all of you. You can stay for a week. We will see that we take from northern Karnataka, the coastal line, the Bangalore. I think tomorrow all of you are visiting Mysore apart from that. So I would like to, on behalf of Karnataka, to tell you that we will write to host all of you. Anyway, I wish you a very great success on this Commonwealth Parliamentary Delegation you have come here. Don't forget that after becoming a council chairman or the speakers, your political life will not be hindered. You will have more aspirations, more desire, and many of them have become chief ministers after becoming the chairman, council chairman and the speaker also. So I hope you all will be leading your states in the future and help us to guide this country. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आपने बताया कि कर्नाटक का दिल सबसे विशाल है आपका आग्रह मेरे ख्याल से सभी के हृदय को बहुत गहराइयों से छुआ होगा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका धन्यवाद गुरु सर बिफोर वी हैव द लोकसभा स्पीकर एड्रेस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द एक्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू काइंडली कम ऑन टू द राइट साइड ऑफ द डायस एंड टेक योर सीट्स एंड यस इट्स नाउ टाइम टू हियर फ्रॉम ऑनरेबल लोकसभा भारत के लोकतांत्रिक जीवन की धड़कन और आत्मा है, जहां जनता की आवाज स्वरूप लेती है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री ओम बिरला जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व, अनुशासन और जनोन्मुख दृष्टि से इस सदन की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया है। अब हम पूरे सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय को इस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण हेतु। जोरदार तालियों से माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जाए। सीपीए भारत जोन के इस सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय सिद्धारमैया जी, राज्यसभा में उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष श्री यूटी खादिर फरीद जी, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी, विधान परिषद के सभापति बसाव राव जी, उपाध्यक्ष आर एम लमानी जी, संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल जी, लंदन से आए सीपीए के सेक्रेटरी जनरल, देशभर की विधानसभा के और विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, मैं आपका सीपीए जोन भारत में कर्नाटक विधानसभा द्वारा आयोजित करने पर मैं कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष जी और यहां के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज हम सब उस धरती पर बैठे हैं जो लोकतंत्र की विरासत की धरती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं। लोकतंत्र की परंपराएं, लोकतंत्र की शेष पद्धतियां और लोकतंत्र से सामाजिक जीवन, ये इस धरती से पनपा है। और उसके बाद आजादी के बाद लोकतंत्र की इस यात्रा में इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये राज्य जहां अपनी विरासत के लिए वहां आधुनिकता के लिए भी ये हमारे देश की पहचान है। तकनीकी विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता सेनानी और अन्य विरासत के साथ आधुनिकता का ये राज्य आज भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। और इस राज्य में आकर हम इस अधिवेशन के माध्यम से देश में लोकतंत्र, लोकतंत्र संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास और लोकतंत्र कार्य पद्धति के अंदर हम जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ जनता में और भरोसा हो और विश्वास हो, इस विषय की चर्चा के लिए बैठे हैं। माननीय सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो भारत का जीवंत है, हमारी लोकतंत्र, हमारी परंपरा हमारे कार्यप्रणाली के परिवेश में रही है और इसीलिए जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति विचारों की भिन्नता विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी और उन सभी संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सबको गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया का सबसे जीवंत हमारा संविधान है जो हमें आज भी मार्गदर्शन देता है और इसी संविधान के कारण हमारी विविधताएं भाषा की विविधताएं हमारी भौगोलिक विविधता हमारी रहन सहन विविधता हमारी विचारों की भिन्नता उन विचारों की भिन्नता और दृष्टिकोण की भिन्नता के बाद भी भारत अगर सशक्त मजबूत है तो हमारे संविधान निर्माताओं के कारण है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नींव संविधान बनाते समय लोक मत और विचारों के मत के साथ विचारों में भिन्नता विचारों में असहमति विचारों में विभिन्न दृष्टिकोण ये हमारे लोकतंत्र की हमेशा विरासत रही है और आज भी हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र हैं सशक्त लोकतंत्र हैं तो उसका कारण यही है कि हम हमारी विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा के अंदर अपने अपने विचार असहमति विभिन्न दृष्टिकोण लेकिन जब देश का सवाल आता है तो हमने सामूहिकता के साथ निर्णय किए हैं। आज ये विचार का विषय कि हमारी संस्थाओं के प्रति जनता का और भरोसा विश्वास हो हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से शासन और प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही ला सकें और ये जिम्मेदारी देश का नागरिक की है और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर हम प्रतिनिधि संस्था के रूप में जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभाओं लोकसभाओं में भेजते हैं तो इस अपेक्षा आकांक्षा के साथ भेजते हैं कि हमारी चर्चा हमारी कठिनाइयां हमारी अपेक्षाएं हमारे मुद्दों को सदन के अंदर रखेंगे और इसीलिए हम ऐसी परंपराएं जो हमारी विरासत में रही है इन परंपराओं पर फिर कैसे हमारे विधानसभा लोकसभा की इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और बेहतर और कैसे श्रेष्ठ बनाते हैं इसके लिए सीपीए के अंदर विधानसभाओं के मंडलों के अध्यक्ष और वापस में चर्चा संवाद करते हैं और विचार विमर्श कर एक ऐसी कार्य पद्धति जिस कार्य पद्धति के माध्यम से हम इन चर्चा संवाद के माध्यम से जनता के कल्याण कर सकें और इसीलिए भारत के लोकतंत्र की ताकत इतनी बड़ी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी इन विधानसभाओं या लोकसभा के सदन में पहुंचती है और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि ये सदन चर्चा संवाद के लिए बने इनमें लंबी चर्चा हो संवाद हो देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो राज्य के मुद्दों पर चर्चा हो राज्य की वर्तमान परिस्थितियां भावी चुनौतियों पर चर्चा हो और हम किस तरीके से वर्तमान भारी चुनौतियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों के अंदर एक बेहतर कल्याणकारी राज्य जिसके अंदर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो, जिसमें जनता की कठिनाइयों चुनौतियों को कम करें, इसीलिए सदन बहुत महत्वपूर्ण मंच है। और इसीलिए हमारा मानना है कि इस चर्चा और संवाद, सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विचारों की मत को व्यक्त करने के लिए अगर कोई एक मंच है तो विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा है। और इसीलिए इनको चर्चा का केंद्र बने हम सबके लिए चिंता का विषय, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, कि सदन में चर्चा संवाद, विधेयकों पर चर्चा, उसकी गरिमा गिरती जा रही है। और गरिमा बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुनके आए सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम इन संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा की गरिमा के अनुसार हर विषय पर चर्चा संवाद के मंच बनाएं। आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति के विषय सदनों में नहीं आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम सबकी ये चिंता रहती है कि सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध न विधानसभा न लोकसभा के अंदर लगातार गतिरोध, चर्चा न करना, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए हम सब लोग यहां पर इसीलिए चर्चा के लिए बैठे हैं कि इन सदनों को और बेहतर चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं। ये संस्थाएं जो हमारे लोकतंत्र की मंदिर के रूप में है, जहां हम पवित्र भाव से, पवित्र विचारों से अपनी अभिव्यक्ति के लिए आते हैं। और इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि सभी राजनीतिक दल इस पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और इस सदनों को और चर्चा संवाद का बेहतर मंच बनाएंगे, अच्छी संस्था बनाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधि बेहतर क्षमता से, अच्छे दृष्टिकोण से, अच्छे विचारों से, अपने दृष्टिकोण को रखें, अपने विचारों को रखें, चाहे देश प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे विधायी कार्य हो, चाहे जनता की अपेक्षा हो, उन सब पर हम जितना श्रेष्ठ विचार रखेंगे उतनी जनप्रतिनिधि की मर्यादा बनेगी। अगर जनप्रतिनिधि की मर्यादा प्रतिष्ठा बनानी है तो उसको बेहतर संवाद, चर्चा इन सदनों के माध्यम से करनी है। इसलिए विधानमंडलों के अध्यक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है किन विधानमंडलों को कि हम कार्य पद्धति को श्रेष्ठ बनाने का काम करें। हमारी जो लोकतंत्र की विरासत, इस विरासत को हमने लोकतंत्र की यात्रा के रूप में 75 वर्ष के अंदर इसी चर्चा संवाद, असहमति, विचारों की भिन्नता, लेकिन हमने देश को आगे बढ़ाया, प्रदेश को आगे बढ़ाया। हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त मजबूत है कि दुनिया के अंदर हमने हमेशा लोकतंत्र और लोकतंत्र की कार्य पद्धति में विश्वास करने का काम देश की जनता ने किया है। और इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि समय लगे लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन विधानमंडलों को चर्चा संवाद का सार्थक केंद्र बनाएं। ये संस्था बेहतर तरीके से लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी करें। हमारी संसदीय समितियां जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, उसमें दल की विचारधारा से उठकर हम समाज के अभाव, वंचित गरीब लोगों की आवाज बने। हम सरकार की नीतियों पॉलिसियों की समीक्षा करें, हम बेहतर तरीके की नीति पॉलिसी लाएं। सहमति असहमति हो सकती है लेकिन लोकतंत्र के अंदर अगर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो उसके लिए ये संस्था है जो जवाबदेह पारदर्शी तय कर सकती है। इसलिए हम लगातार डिजिटल के युग में, क्योंकि हम जिस प्रदेश और जिस राजधानी में बैठे हैं वो दुनिया की तकनीक विज्ञान की पाठशाला है, जहां दुनिया के अंदर यहां से निकलने वाला विद्यार्थी उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी तकनीकी क्षमता, उसकी विज्ञान की क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस कर्नाटक की बैंगलोर की धरती का है। मैं दुनिया के जब कई देशों में जाता हूं तो आईटी का प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, अगर उसका सबसे पहली प्रथम पाठशाला है तो बैंगलोर है, कर्नाटक है। और इसीलिए हम तकनीकी के इस युग के अंदर जहां हम आईटी और एआई का उपयोग कर रहे हैं, हमारी इन संस्थाओं के अंदर भी हम जितना आईटी का उपयोग करेंगे, जितना एआई का उपयोग करेंगे, उतने ही हमारी ये संस्थाएं जनता के नजदीक पहुंचेगी, हमारी संस्थाएं जनता की पहुंच तक पहुंचे। हमारी संस्थाओं के अंदर कई संसदीय समितियां होती है जहां जनता की आवाज भी सीधे पहुंचाने का काम होता है। इसीलिए इन संस्थाओं को तकनीकी युक्त भी बनाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमने एक प्रयास किया है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानमंडल के अध्यक्षों के सम्मेलन में कहा था कि राज्य विधानसभाएं और केंद्र विधानमंडल एक प्लेटफॉर्म पर आए, और हमने डिजिटल संसद के रूप में सारी राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई और केंद्रीय विधानमंडल की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है, जहां हम देश की सारी विधायक संस्थाओं की सारी कार्रवाइयों को, डिबेट को, चर्चा को, बजट को देख सकें, ताकि इस अनुभव को, इस बेस्ट प्रैक्टिस को साझा कर हम अपनी अपनी संस्थाओं को और बेहतर बना सके। हमारी जिम्मेदारी है कि ये चर्चा संवाद हम इसलिए करते हैं कि हमारी अपनी अपनी संस्थाएं, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाएं, उनको बेस्ट प्रैक्टिस से, बेस्ट चर्चा से, अपने अपने अनुभव विचारों से हम इसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण भी करें, हमारे जनप्रतिनिधियों को नीतिगत मामलों के अंदर, वैचारिक मामलों के अंदर अपने दृष्टिकोण रखने में और अभिव्यक्ति दें, और मौका दें, और अवसर दें, ताकि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सके, चाहे विधायी कार्य हो, चाहे लोकहित के मुद्दे मामले हो, सभी मुद्दों पर हम जितना उनको बेहतर तरीके का समय अवसर देंगे उतना ही बेहतर काम करेंगे। इसलिए युवा सांसद, युवा महिला सांसदों जो पहली बार चुनकर आते हैं, उनको भी हम क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग प्रयोजन परमिशन भी आयोजित करते हैं, ताकि वह बेस्ट रूप से अपनी क्षमता का ठीक से उपयोग कर अपने दृष्टिकोणों को इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से रख सकें। मुझे आशा है इस बेंगलोर की धरती पर ये 3 दिन का अधिवेशन सार्थक होगा, परिणाम पूरक होगा, और जब हम जिस चिंता से बैठे हैं इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त मजबूत करते हुए शासन और प्रशासन में जवाबदेह, पारदर्शिता आए, और ये मंच केवल चर्चा संवाद के लिए हो, असहमति सहमति के लिए हो, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, विचारों के दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हमारे सदनों में कभी गतिरोध न हो, हर दिन चर्चा हो, हर दिन संवाद हो, लंबी चर्चा हो, लंबा संवाद हो, हर माननीय जनप्रतिनिधि को अपने अपने क्षेत्र, देश प्रदेश के मुद्दों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर इन संस्थाओं में मिले, यह हमारा प्रयास है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन यह वक्त आएगा जब किसी दिन भी कोई न्यूज नहीं छपेगी कि आज इस विधानसभा में या लोकसभा में गतिरोध हुआ, हर दिन चर्चा संवाद हुई, ऐसी संस्थाओं को हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस 2-3 दिन के सम्मेलन में और विचार विमर्श करेंगे, और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके कहेंगे कि ये संस्थाएं चर्चा संवाद के लिए, सहमति असहमति है, विचारों की भिन्नता है, अपने अपने विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए है, लेकिन ये मंच केवल चर्चा संवाद के लिए, आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को और इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सफल आयोजन किया। धन्यवाद तो मैं जब समापन पे दूंगा, लेकिन जो जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका समापन भी अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से सीपीए का सार्थक परिणाम भी होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ಇದುವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 11ನೇ ಕಾಮನ್